چار سو نور محمد کا اجالا چھا گیا، چار سو نور محمد کا اجالا چھا گیا، چار سو نور محمد کا اجالا چھا گیا، آ گیا سرکار کا جشن ولادت آ گیا، گیا سرکار کا جشن ولادت آ گیا، آ گیا سرکار کا جشن ولادت آ گیا، آ گیا سرکار کا جشن ولادت آ گیا، کا اجالا چھا گیا، چار سو نور محمد کا اجالا چھا گیا، آ گئے وہ جن کی آمد سے جہاں روشن ہوا، آ گئے وہ جو قیامت تک ہیں سب کے پیشوا، جن کی آمد سے فلک پر چاند بھی شرما گیا، آ گیا سرکار کا جشن ولادت آ گیا، گیا سرکار کا جشن ولادت آ گیا، جھومتے ہیں خانہ کعبہ کے بھی سب بام در، عرش پر سارے فرشتے ہیں جھکائے اپنا سر، جنوں بشر پرچم عشق و محبت ہر طرف لہرا گیا، آ گیا سرکار کا جشن ولادت آ گیا، گیا سرکار کا جشن ولادت آ گیا، گنگنا نغمہ صلی اللہ صلی اللہ، ہر زباں پر ہو فقط اہلا و سہلا مرحبا، محمد مصطفیٰ بس میں آپ دل دیکھوں کیف سا چھا گیا، آ گیا سرکار کا جشن ولادت آ گیا، آ گیا سرکار کا جشن ولادت آ گیا، رحمت کی ہے اب ہر طرف چھائی ہوئی، دیکھ لوں باغ جہاں میں ہے بہار آئی ہوئی، سرور کون مکان کی جلوہ فرمائی ہوئی، ذکر سرکار دو عالم قلب کو گرما گیا، آ گیا سرکار کا جشن ولادت آ گیا، آ